الرحیم دا سورہ حدید دے او د دې سی عیسی د بزن علماء په نس په مدینه منوره کې نازل شوی و او دې باندې د مفسرین اجماع ده چې دا مدنی سورت ده او بعض آیاتونه د دې سری بعض آیاتونه د دې مکی دي لکه روح المعانی ذکر کړی چه تبرانی شریف و نورو کتابونو دا حدیث ذکر کرے چه عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ایمان روڑو نو دے خود کور نا دا نبی علیہ السلام دا قتل پہ ارادے روتے ہو نو دا خپل خور کور توردن نشو نو دا آغی پلاس کی صحیفہ وا چه بے غوال و آغی تی کاغذون پٹکڑی ہو وی پا آغی کی دا اولنی آیاتون دا سور حدید ہو دا کم مبارک سورت چھے او د دې مبارک آیاتونو د لستو سره د عمر رضی الله تعالی عنہ د سخت سره هغه په اسلام کې را دن نشو نو کله چې هغه د سکو او به هغه کاغذ د خور د لاس نه راواغوسو د قران دا سوره حدید په کې لیکل شوی نو وای کله چې دې آیاتونو تر ورسید نو اسلام راړو لکه رسول را روان دي فرمایي آمنو باللہ ورسولہ ومیات تے آمنو باللہ ورسولہ وانفقو مما جعلکم مستخلفین فی نو ددی آیاتینو دلستو سرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان راڑو او چونکہ دا خبر مشہور دا او عام خلق تمعلوم دا چی ایمان راڑل دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مکی مکرمی کی دارنگی مسلم شریف یہ روایت کی راغلی دی چه غم د دې خبرې دلیل لې چې ځنې آیاتونه د دې دا په مکه مکرمه کې نازل شي. امام مسلم نسائی ابن ماجه دا حدیث ذکر کړي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای په من زموږ د اسلام وروړو کې او په من د دې کې چې په دې آیات الله رب العزت مونږ ته تنبیه راکړي او ملامت یې راکړي وای سلور کال فرق وګوره دې کې او مبارک آیات کریمه را روان دي. الله رب العزت وای رستو پدی کی دا مبارک آیاتی کریمہ را روان دے لکرستو ذکر کئی آیات سپاڑسم علم یعن للذین آمنو آیات رو صلا وخ ندر آرسید لے آغا کسانو تچیمان روڑے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ دا چھ پیرشی ضرون دزوی دا وجی دا ذکر دا اللہ نا دا دا اللہ دا طرف نا مسلمانانو تپنی یرا او نو خشوبانی او ملامتی آگا نو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوی پا من دے اسلام زمون کے او پا من دے دی کی عاتبن اللہ تعالیٰ بہذہ الآیا کہ منتا اللہ تنبیح راکڑی پا دے آیات دے کی وخنو اللہ اربع سنین مگر سلور کالا نو دام دے دی خبری دلیلو چدا سورت کریمہ دے دی باز آیاتونا پا مکہ مکرمہ کی آغا نازل شوی مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی او دی سورتونو تا مسبحات وی ذکر دی ار یو اول پا کی رازی سبحا دا سی ورپسی اتوشتم پارا کی رازی نو دی دا فضائلو بارا کی راغلی امام ابو داود و ترمیزی او نسائی دا حدیث ذکر کرے دا حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہونا چی نبی علیہ السلام بدا مسبحات سورتونو لسل مخ کی دود کی دونا او بیا بیوی پدی کی او آیاتی کریمہ دے چی دا غور دے من الف آیا دا زرو آیاتنونا وی پدی سورتنو کی او آیاتی کریمہ دے چی دا زرو آیاتنونا بہتر دے نو بازی دی کریو چی دا کم دے نو چاوے لی دا سورہ حشر اغا آیاتنو دے آدری رستنی او چا پکی دا آیات ذکر کردو علم یعن للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سورتنا دود کے دو نمخ کے مخ کے دا بلستر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ پاکی بیانوی خاص اللہ لرا سبح دا ماضی سی غدا او دے دے کی مانائی دا استمرار دا سبح پاکی بیانوی اللہ لرا میشتن استمرارن دوامن سبح پاکی بیانوی للہ اللہ لرا ما حغس فی السماوات جدی پاسمانونو کی والارض و پزمکہ کی دا مسئلہ مخ کی تاسو له سورہ بنی اسرائیل کی تیر شوی وا. د محققین او جمهور علما او قول لا دے چې هر یو شی کو اوج دیو کلن کو انا دا او که گٹھا دا که کانی دی نو دا ټول رب العالمین تسبیح وای. بعض اهل علم داوی چې نه کم بوټی شین وی نو هغه ثنا و یو چوچینو نه وای. خدا غا قول مرجوح دے غره قول لا دے چې هر یو شی د رب العالمین تسبیح وای. سبح پاکی بیانوی للہ خاص اللہ لرا ما هغ مخلوقات اغسی زنا فی السماوات چی پاس مانونو کی دی والارض یو پزمکن دی. لکہ گو رئی دسور ابن اسرائیل اغایات اغی کدا خبر عامکڑی وا ہر یو شید اللہ سناوی ہر یو شید اللہ رب العزت تسبیح وی و دا عمر دا منگ دا اغی پا تسبیح بانی پوئی گنا. بل سم پارکی آیات گو رئی دریس سلور سلو اختم ان لسم پاردا سورت دے سورہ بنی اسرائیل آیات دے سلور سلو اختم چی ہر یو شے کو اج دے کلن دے کون دا کہ گٹھا دا کہ کان دے کہ لوٹا دا درب العالمین تسبیح ہوئی. تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن تو سبح لہ پاکی بیانوی دی اللہ لرا السماوات السبع واسمانون و والارض و ازمک و ومن و آغسوک فیہن چپ دی اسمانون و ازمکو کی دی و ام من شئن او نشت دی اس یوشے الا یسبح بحمدہی مگر پاکی بیانوی سرد صفتن بیانو لد اللہ نا ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن تاسو پوهی گئی نا داغی پا تسبیح بیانونو انه کان حلیما غفورا بے شک دا اللہ حلم و صبر والدے و دیر بخن کے دے. نو ہر یو شے کاغا وجدے و کلنے دا اللہ رب العزت سناوی. سبح للہ پاکی بیانوی امیشتن خاص اللہ لرا ما حغس فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی والارد وی اوپزمک کی ہر یو شید اللہ تسبیح و پاکی بیانی وہو العزیز الحکیم او دغ اللہ غالب دے الحکیم او خاوند حکمتن دے لہو د دغی اللہ د پار دا ملک السماوات بادشاہی دا آسمانونو والارض او دزمکی دا آسمانونو دزمکو بادشاہی دا اللہ لاس کی دا دیکی دا خیر دا شر دا نفی دا نقصان دی عزت او دا ذلت فیصلے ٹولی دا اللہ دا حکم تابیر. لہو ملک السماوات والارض د دغی اللہ د پارا بادشاہی دا آسمانونو دزمکو دا یحی و یمیت بادشاہ دے دا آسمانو دزمکی جوندی کول کئی و یمیت و مڑ کول کئی چالے خوخشی نو جوندے کی نو چابان فنا راولی یحی و یمیت. ذکر انسان پا فوائدو کلوی فائدہ دا جوندن ورکولو دتا او د داغ نقصاناتو کی لوی نقصان مرگو نو دی من من کی واڑو واڑو تکالیف و نفی داغی مالک و اللہ خام خالی چکل دا مرگو دا جوند مالک دے یوہی و یمیت دغا اللہ جوندی کول امڑ کول کئی وہو آو دغا اللہ علا کل شئن قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے اس یوشے دا اللہ دا قدرت و طاقت نبار نرے. هو الاولو دا اللہ پاول کیو اوی سوکنو لدخف الحکم مطابق دار سے پیدا کل. هو الاولو او بعضی غویلو چا غایات دا زرو آیاتونو نا بہتر دے وی اغدا آیاتی کریم دے. نبی علیہ السلام با مسبحات دود کی دو نمخ کل اسطل او اے پدی کیو آیات تے دزرو آیاتنو نبہتر دے نو چاویلیو چا غدا آیات تے. هو الاولو دا اللہ اولو او اس سوک نو والآخر دا اللہ پاخر کی بپاتیشی او اس سوک بنی والظاہر دا اللہ اخکارا او سرگندے پہ اعتبار دا دلائلو والباطن او دا اللہ باطن دے دے دراک دا حواسنا پہ حواسن مالوی والظاہر دا اللہ سرگند پیز بار د دلائلو د قدرتونو والباطنو انور مانا گانم علماء کرام کڑی لکہ امام ابن کثیر امام قرطبی دا آیات کریمی پا تفسیر کی گن احادیث ذکر کڑی گن احادیث ذکر کڑی عادل تر روح المانی ویلی ابن کثیر ویلی وی دا آیات کریمه دے چی ویلیو چی دا دا زرو آیاتونو نا بہتر دے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیئن علیم هو الاول دا اللہ پاول کیو اس شینو والآخر دا اللہ پاخر کی بپاتشی او اس سوک بنی والظاہر دا والظاہر دا مانا موچ دے دا پاس دا حریو شیرے لکہ بعض روایاتو کہ دا ظاہر مانا راغلی پا فوقیت سرا الظاہر علا کل شین علما والظاہر دا اللہ دا پاس دا حریو شیرے والباطن مانا و دے عالم نے پا ہر شیبان عالم نے اللہ رب العزت پا ہر یو شیبان عالم نے لکه روایات او کراغلی چې نبی علیہ السلام بکلو د کېدو نو دا دعا به وي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراۃ والانجیل والفرقان فالق الحب والنوى لا اله الا انت اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن ليس دونك شيء اقضي عني الدين واغننا من الفقر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چې کله را دب اولرلا چې ودشي نو دا دعا به وي نو په دې دعا کې دا الفاظ راغلي انت الاول و به الله تا اولي فليس قبلك شيء انت انا مخکس شيء نو وانت الاخر و تو فاخر کی فليس بعدك شيء تا نفس شيء وفاتی نشي او استاذات وفاتی شي وانت الظاهر ما نبه کولا فلیس فوق کشن تد طول دا پاس استا دا پاس سنشتا دا حدیث دا مسلم شریفو نو دینا دا ظاہر مانا دا فوقیت رالا لکسرنگ دا اللہ دا شان سر سکی دا رب العالمین دا شان سر خائی گی او بیا پا آخر کی بھی اللہ دا قرضن مرضن زمان ختم کی او مال دا فقر نا الہ العالمین بے پرواہی راکی د فقر نما تسو کی بے پرواہی راغی دارنگی باز روایاتو کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وہ نبی علیہ السلام حکم بے وکن بستر اور تقبلے طرف لو غڑو لے شو بداسی طریقی کہ نبی علیہ السلام پخی طرف بپری و تن مخ مبارک بے قبلے لرا سنت طریقہ دارا کہ ہر مسلمان ددا سے بستر غڑائی کہ دے پخی طرف ریوزی کے مخ قبلے لرا دا یو مستقل سنت تے او سپی دا سڑی پی سنت ایسم پی نکی یو مستقل ثواب و اجر پی ولی ملاوی او بیا سڑی پریوزی نو لنبی دی پر ایخی طرف پریوزی خیر دے کستلے شو او دے بیا اڑخ بدلے گی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براغے ام المومنین فرمائی پا پٹا پٹا بے سوی پتا نلگی دے چلا اللہ حبیب سوی نو کل چی با آخر اشپش و آواز مبارک بے راپور تکو او دا دعا به وی لکه دا مخ کتا سوا ورے نو تہجد ل چرا پاسے دل نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا وے او دود کی دو پوخیم حضور صلی الله علیه وسلم دغه دعا ویلې. دود کې دو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعا ویلې. او بعض روایات کې د دې حدیث د آیات کریمی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سکړه چې آسمان او د زمکه په منځ کې 1500 کال منزل لدا سی و زمکه ذکر کې بیا د دې د پاسه عرش ته او بیا الله سبحانه الله د شان سره خایيږي دا غې د پاسه رب العالمین نے کما یلیق بشانه کما یلیق بشانه هو الاول دا الله په اول کې او ایستوکنو والآخر واللہ پاخر کے وفاتی چیز سوک بنی والظاہر او دا اللہ رب العزت پور تدید پاس داریوشی یا ظاہر دے پیتبار دا دلائلو والباطنو باطن دے پیتبار دا حقیقت وہو بکل شئن علیم او دا اللہ پہر یوشی بان پوہ دے هو الذي دعا الله غزات ته خلق السماوات والأرض كي پیدا کری دی اسمانو ناؤزم کی في ستت ایام پشپ برزو کی یو سترگی رب مقدار کن پیدا کولی شی و دیشپ برزو کسا حکمتو شغمو اتاسو تمعلوم دی في ستت ایام پشپ برزو کی ثم مستوى على العرش او بیا برابر شوی دے د خپل شان مناسب عرش باندې یعلم د الله په هیږي ما په اسبانی یلی جو فل ارض چې ورن نوځي ور دن کیږي پزمکا کی لکه دانی د باران اوغو یا مړی خلق دفن کوي نو الله ته پته دی قبر کې د مړی سحال نه دی په خوشالو کې دی په غمونو کې دی یعلم د الله په هیږي ما پا اسمانی یلی جو فی الارضی چی ورن نوزی پزمکا کی وما یخرج منها او حقا چی روزی ددی زمکینا لکا بوٹی میوی دانی وما ینزل من السماع واللہ پوئی گی پا اسمانی چی را نازلی گی دا اسماننا دا برا طرف نگور باران رازی واور گلی وری گی دارنگی دے تقدیر فیصلی کی ملائک احکامات دا اللہ روڑی دا اللہ احکامات روڑی دارنگی مخی دا حدیث ابن کثیر وی ترشے ہو کہ ہر ساس کی سر فرشتہ رازی ما ینزل من قطرت من السماء الا ومعها ملک ہر ساس کے چرازی اگر سر جدا جدا فرشتہ رازی لکہ دا اللہ دور لکھ کری وما یعلم جنود ربک الا هو او کم دے کہ اللہ مقرر کړی نو هغه مناسب مقام کې د غساس کې کی دی وما ينزل من السماء غشرا نازل دی د اسمان له طرفنا وما يعرج فيها هغه چې ورخی دی په دې اسمان کې ملائک برخی دی د مسلمانانو اعمال برخی دی لکه حدیث کې راغلی يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل پورته کیږي الله تا عمل دشپی مخکې درځي نه عمل درځي مخکې دشپی نه اعمال د بندگانو پورته کیږي وهو معکم او دا الله د تاسو سره دی په اعتبار د علم د قدرت او د طاقت وهو معکم دا الله د تاسو سره دی اینما کنتم کمزے کیچی ای تاسو کمزے کیچی تاسو یی نو دا اللہ د تاسو سره دے او ایدا سی عقیده چې چا جوړ شي کنه بس دا سره کامیاب دی دې وای بس الله ما سره دے زما یو یو حرکت ته ګوري ایمان او د توحید د دې مقصد امدار چې دا د هر چا عقیده جوړ شي چې ما سره الله رب العزت دے او هر ذکر بعض روایاتو کې راغلی و ادری چیزونه دی چې چاو کل نو دے بای ایمان خون محسوس ای یو دا چی دی یو اللہ عبادت کئی ور سره دا اونی دا گٹی دا ولی دا شہید دا ملی دا جوندی دا لیڈر دے چا عبادت نکئی یو دا اللہ عبادت کئی دارنگی هر کال پا صحیح طریقے دا خپل حلال مال نا زکاة ور کئی او درے ما خبر اداو کا چې دې بس دا کی دې جوړه د چیز کم ځای کې نو الله را سره د علم په اعتبار موجود دی. وهو معكم اينما كنتم دا الله د تاسو سره دی کم ځای کې چې تاسو یې الله در سره دی. والله بما تعملون بصير الله پاک سبحانه چې تاسو کم عمل کوئ بصير لدونکو نه. جبرئیل امین علیہ السلام راغلے او نبی علیہ السلام نے تپوس کولو ناشنا انسانی شکل کے راغلے او دا بالکل اخیرنے حدیث دیتا حدیث دی جبرئیل وئی او دا رسول اللہ دا رخصتی وقت نو تپوس کلے او مل احسان نبی علیہ السلام تو وئی احسان سے شہر ہے دا اللہ حبیب ورتا وئی انت عبد اللہ کا انک تراہو احسان دیتا وئی جی دا اللہ دا سے عبادتو کی لکت چی اللہ لگو رہے او کچر دا یقین نجوڑی گی ندا خو بخام خائی فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کتی نوینی ندا کی دا خو بدی خام خائی چی اللہ ماوینی ما سرده زما دا زل حرکات زما دا نظر قتل زما دا غبون اور دل زما دا لاسو دا خو حرکتنا یو شید اللہ رب العزت نا پٹن رہے یا سر نہ گورے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَأَمَّا إِن كَانَ وَكَشَرِوِي دا سوب چی مڑکی گی من المکذبین دا دروغ وینکنا الضالین دا گمراہانونا فَنُزُلٌ نُدَيْدَ پَارَمِ الْمَسْيَابَوِي مِنْ حَمِيم دا غَرْمُ خُٹْكِ دُلُوبُ دا جَهَنَّم وتسليت جحيم او وردن کی دل بئی جہنم تا اللہ پناہی چرا ان ھذا بشکدا له حق اليقين خام خادغا حق یقینی فسبح نپاکی بیان کا بسم ربک ادنم دخل رب العظیم چلوی دے سبحان ربی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ پاکی بیانوی خاص دا اللہ دا پارا ما حغس فی السماواتی چپا سمانونو کی دی والارض یو پزمکو کی وہو العزیزو دغا اللہ غالب دے الحکیم خاون دا حکمتنو دے لہو دی اللہ دا پارا ملک السماواتی والارض وی بادشاہی دا سمانونو دزمکو دا یحی ویمیت جوندی کول عمر کول کئی وهو على كل شيء قدير او دغا الله پار یوشی قدرت او طاقت والے هو الاول د الله پاول کیو اس شینو والاخر پاخر کی بپاتی شی او سوک بنی والظاهر ظاهر او سرغند په اعتبار د دلائلو والباطن او پټ دے دے دراغ د هوا سنا پټ دے په اعتبار د حقیقت یا باطن مانا و العالم عالم دے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ او دا اللہ پاریوشی پوہ دے هو الَّذِي دَغَى اللَّهَ غَذَاتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ چی پیدا کری دی اسمانونا والارض وعظمکی فی ستتی ایامن وشپگ ورزوکی ثم استوى على العرش او بیا برابر شوے دے دخپل شان عالی مطابق پارشبانی یعلم پوئیگی ما پاغس بانی یلجو فی الاردوی چورن نوزی پزمکا کی وما پاغس یخرج من حاچ روزی دو دیزمکنا وما ینزل من السما وغچرا نازلیگی دا اسمان طرفنا وما یعرج فی حاچ ورخیجی پدی اسمان کی وہوا ادغا اللہ معکم دتاسو سردے اینما کنتم کم زیک کیئی تاسو والله الله رب العزت بما تعملون تعملون جتاكم ملك وي بصير لدنكه ده صلى الله عليه فرمائی له ملك السماوات خاص دغه الله د پارا بادشاہی د اسمانونو دا والارض یو د زمکی دا اسمانونو د زمکو بادشاہی ملکیت او اختیار د الله رب العزت په قدرت او طاقت کې ده. و الی الله والله تا ترجع الامور ورگرزول شی واپس کول شی ټول کارونا سمر کارونا چې دنیا کی کیږي غټول الله ته واپس کول شی په ورځ د قیامت به الله فیصله کوي لہو د دغه الله د پارا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکو دا اسمانونو د زمکو مالک او اختیار من الله دے و الی الله او الله رب العزت تا ترجع الامور ورگرزول شی واپس کول شی ټول کارونا اس مخ کی ہوئی دا اسمانونو دا زمکو بادشاہی دا اللہ لاس کی دا نو دا آغی بادشاہی باز انواع او اقسام ذکر کئی یولج اللیل فی النہار وردن نکوی اللہ اشپا پورز کی چی دا اسمانونو دا زمکو مالک دے نو پا اسمانونو زمکو کی چکم اشپا ورز دا پدې کې کم نور اوس پګمۍ دا د دې د نظام د چلولو عالم الله مالک دی یولج اللیل وردن کوي شپې لرا فن نهاری پورس کی شپرا والی پورس کی وردن کی نورز وګد شي شپلند شي و یولج النهار وردن کوي ورز لرا فل لیل پشپې کی او په یو داسې قدرت او په یو داسې حکمت یو بل کې وردن نه کوي چې پاغي باندې ظاهرا سوک کوي غینا یولج اللیل وردن نه کوي شپې لره فن نهارې په ورځ کې و یولج النهار وردن نه کوي ورځ لره فن لیل په شپه کې و هو علیم او دغه الله پوه دی بذات الصدور پاغه پټو رازونو د سینو باندې کمی پٹی خبری چی پسینو از رونو کی پرتی دی پاغی بانے اللہ عالم نے پاغی اللہ خبردار لے وَهُوَ دَغَ اللَّهَ عَلِيمٌ پوہ دے بِذَاتِ صدور پرازونو پٹو خبرو دسینو پدی صورت کے دسو اجوہات دا وجنا اللہ دا مال لگولو ذکر کئی یو پینزو وجه الله ذکر کئی دا مال لگولو دا پارا دی آیات کی رنبنی وجه دا اللہ وی مالو لگوی ذکر دی یو سو رزو تپا دی کی جان نشینی دا تا نمخ کستا دا پلار نکو خدا غن پاتی شو سو رزی پس تا نم پاتی کی اصل مالک حقیقی دا دی اللہ دے او کم مالک چی دی یو سو رزو جان نشین گرزو لے نو آدر تا وی جشابا دا مرگ نمخ کے مخ کے او لگوا یو وجہ دا ذکر کئی دویم وجہ ذکر کئی پایات لسم کی وی وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض پتا سبانی سے شوی دی چی دا اللہ لارک مال نلگوئی عالم کی دا اسمانون او دزمکو دا تمام میراث اللہ لپاتی کی درے موجہ ذکر کئی پا آیات یو لسم کی وَإِذَا قَرَزِ وَرْكَ اللَّهَ تَمَنْزَ الَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْدُوًا حَسَنًا سوگ دے چا اللہ تبا قرز ورکی قرز خائستا نو اللہ رب العزت بے دد پاردو چن کی اللہ رب العزت با داد دد پارس کی دوچن کی بیا بلا وجد انفاق ذکر کئی پایات شلم کی وی تدی دنیا دوکا کے چولے او ددی د پار جمواری کے اخیرت یقینی دے داغی د پار محنت نکے اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد حقیقت د دنیا اللہ مخ تکی دی حقیقت د دنیا اغا اللہ رب العزت مخ لکی دی پینزم وجہ ذکر کئی پایات دویشتم کے یار وہی چک دن اعمال مائی ہے سبا سے تکلیف راشی بیماری راشی سہاجت و ضرورت راشی اللہ وی ما اصواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب دا خطلانوی پیدا دا دنیا نو پیدا چې دا تعالی سره سي اغلي کلی شي هغه تا نمال نشي لري کول تا سره کدا ټولي دنیا خزاني وي حکم تکلیف چې پازل او تقدیر کې لیکلې آپ مال او دولت آپ حکومت او اقتدار او بادشاہی تا نرستو کې دی نشي دا پینزو وجوهات ذکر کوي د انفاق فی سبیل الله فرمای آمنو باللہ و رسوله ایمان و ساتئی پا اللہ او دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانفقو مما جعلکم او اولگوئی دا حغ مالنا جعلکم چ گرزولی تاسو مستخلفین فی دیو سورز جانشین پا دے مال کی او آمینو کی گورا حکم دی ایمان دے علماء تفسیر لکلی اشارہ دیتا وا چی گورا مال لگول با الفی ددر کئی چی مخ کی ایمان و عقیدت توحید وی کا عقیدت ایمان نشتا عقیدت شرک دا نو مال لگول فیدہ ندر کئی دوی موید آمینو باللہ و رسولی ہی پسید انفاق ذکر دیو جنو کو دا مال لگول دی ایمان یو علامت زکا مال طبعاً انسانانو ته ډېر خوږ وی دی باندې ګور پلار نه جدا کیږي رونه رونه نه جدا کیږي تربوران تربوران سره دشمنان جوړیږي دا مال ډېر یو خوږ شعر نو کله چې دا اوله ګولو نو دا د دې علامه ده چې تکم دی ایمان داوی کې پاغي کې رښتینی او د مستخلفین دو مقصدونه دي وانفقوا لغوی مما دهغه مال نه جعلکم چ گرزولی ای تاسو مستخلفین فی جانشین پدے کی تاسو جانشین پدے کی گرزولی ای امام قرطبی وئی د مستخلفین دو مقصدونه دی یو دا چې اصل مالک الله دی و ان العبد لیس له فیه الا التصرف بندہ توئی تو گرے دے حقیقی مالک نہیں دے دی مال دی دنیا استاد دی جیداد دے اقتدار مالک اللہ دے تی صرف پدی کی اختیار من گرزولے چا غکارو کی چ اللہ پہ راضی کی گی نو اللہ بس ثواب در کی دے جنت نو بیاوی دے داسی مثال لے وی لک سرنگ چ آسان وی پسڑی وانے مال لگول دا مال دا غیر نہ چا ورتے اجازت کی دغ مثال لے دے چ اللہ وی مال زما دے او زما د مال نه ما در ته حکم کړی چې وی لگاو زما د مال نه ما حکم کړی چې داو لگاو نو الله وی دی او سورز ته پدې کې جان نشینې اس حقیقتا مالک د دې تني یو سورز مجازي ملکیت ته او کته وی زه حقيقي مالک يم نو وی لره مزا خپل پلار نیکو ور نیکته وګورم هغه د دې داو لرلا د دې د ملکیت اغه داوی لرل لیکن نن اغه نستا او دا مال پروت ته موجود ده دا سه بتمش دوی ما وجدا او حسن بصری رحمت الله علیه وای مستخلفین دي ته خلیفہ اغه چالوی چې میراث کې څه شی پاتیش داوی غره دا اغه چا مال ده عمن کان قبلکو وهذا يدل على انها ليست باموالکم فی الحقیقه دا د دې دلیل له چې ته پکې د بل نائب او د بل وکیلې نو دا د دې خبرې دلیل لې چې دا مال په حقیقت کې ستانه وي ومان تم فیها الا بمنزله النواب والوکلا تاسو په دې کې په منزلې د نائبانو او د وکیلانو یې نو وی فغتنمو الفرصه دا فرصت غنیمت وګڼئ د دین مخکې چې ته بلاړ شې او دا ارزه به پاتې شي وی لګاو آمنوا باللہ و رسوله ایمان اساتئی پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و انفقو لگوئی مما دا حق مالنا جعلکم چ گرزولی ایتاسو مستخلفین فی نائبان او دارنگی جاننشین پا دیکی اصل مالک اللہ دے او تا یو سورزو پا دیکی سیر یو سورزو جاننشین پا دیکی نو دین اولا گوئی حدیث پاک کے راغلی عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ نبیہ رحمت الوالد نا حدیث نقل کئی وہی زما والد سے ویلیو چہ انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول الہاکم التکاسر وہی زما والد سے وی چہ نبی علیہ السلام تر اور رسیدم او نبی علیہ السلام سورہ تکاثر لستو الهاکم التکاثر. الله وی د قبر د اخرت نه تاسو د مال ډیر والی غافل کړی وی. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دې صورت نه پسوی یقول ابن آدم مالی مالی بنی آدم وی زما مال او زما مال وحلک من مالک او ای آیاشت دی تا دا پارستا دی مال الا ما اکلتا مگر آغا چو دی خور فاپنیتا نو بس فانی دی کو او لبستا فابلیتا یاد واغستو نزور دی کو او تصدقتا فامدویتا یاد خیرات کو نو مخی دی اولی گلو. امام مسلم رحم اللہ دی روایت کرے او دا الفاظم حدیث کشتا وما سوا ذالک فزاہبن وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ. د دین علاوه چې څومره دي، د خوراک نه علاوه، د جامو نه علاوه، د خیرات نه علاوه، دین علاوه چې څومره دي نو دې لون کې دی او دا مال خلقو لپاره. وما سوا ذلك فزاهب. د دې دریو سيزونو نه علاوه چې دي نو دې بس لون کې دی او دا خلقو لپاره دي. بس لون کې دی او دا خلقو لپاره دي. آمنو بالله ورسوله، ایمان ساتي په الله، ایمان روڑی پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. و انفقو اولگوئی مما دا حغا مال نجعلکم چه گرزولی ایتاسو مستخلفین فی دیو سورز و جاننشین پا دیکی. فالذین حغا کسان آمنو چه ایمان روڑے منکم دا تاسونا و انفقو او مال لگولدے لهم اجر کبیر، دوی د پاره بوی اجر لوی اجر با الله پرز د اخرت ور کوي. او دنیا کې د الله وعده ده چې څوک مال لګی الله داغي بدلی ور کوي. دا یو مسله ده چې مال حلال دی نو د خیر خیرات او د زکات د وجه نه په دې کې کلم کمې نه راځي. دا نظریه یو سره نه ساتي چې د خیر خیرات او صدقه او زکات د وجه نه کمې راځي. دا کمې د نور وجه نه راغلي. اکثر مال حرام وي او الله وعده کړی چې ام حق الله الربا. ورنه د زکات او د صدقې د وجنا وعده د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې مال کی کمی نه راځي. دا کمی کراغلې د نور وجوهات نه برابرلې. فالذین ها کسان امنو چې ایمان روړې منکم د تاسو نه وانفقو او مال لګولې لهم اجر کبیر د دوی د پاره بوی اجر لوی. و مالکم سشیوی دی تاسو لرا. الله وی دا پتاسو سشیوی دی لا تؤمنون باللہ چه تاسو ایمان نروڑی پا اللہ بارے. آلان کی والرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم رابلی تاسو لتؤمنو بربکم دی د پاره چه تاسو ایمان و ساتی پا خپل رب بارے. دا پتا سو ایتشی ویچی ایمان نراڑی. آلان کی زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم رابلی تاسو دعوت در کئی تاسو تا. او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سو آس بل شینو دغد قرآن پاک چکم طریقہ ذکر کری. دغد رسول اللہ دا دعوت نهجو دا داغی طریقہ وا. والرسول یدعوکم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رابلی تاسو لتؤمنو بربکم دید پارا چتا سو ایمان ساتئی ایمان روڑی بربکم پربکل. وقد اخذ میثاقکم او بیشک اللہ اغستدا مضبوطا اکلک وعدہ دتا سنا. دا غازلی وعدہ دا اللہ رب العزت دا اولاد آدم دا آدم علیہ السلام پشا کی اولالا پیدا شوینو او اغ وقتی اللہ رب العزت دوینا د خپل وحدانیت وعده غسته وا. اعلان کې الله د رب العزت د تاسو نه سکړي وعده غسته. د وعده بار کې د علماو ګڼ اقوال یو دا چې دا غواده ده چې حدیث بعض روایات کې راغلي د عرفی پرز میدان عرفات کې یو خاص زیر چغې توادی نعمان وای پاغي کې الله آدم علیه السلام د شان دا ټول بچی په خپل قدرت کامله سره وېستو. او بیا ته الله اقرار واغستو الست بربکم قالوا بلا. الله عزت تاسو رب نیم، زستا سو حاجت روا مشکل کشا او معبود نیم، زستا سو پالون کې نیم. نو دې ټول اقرار وکړو. دا انبیاء علیہ السلام او عثماني کتابونه چې الله را لېګل او په قران او نبی علیہ السلام دا سلسله اختتام تور رسیدا دې د اغه ازلی وادي خبرداري ورکو وګوره تاسو ټول اقرار کړي دا اغه وادي یاد دهانی ورکول نو یو آیاتی کریمه کې دا معنا وا بعض علما او دام لیکلی میثاق څه شی دی الله په خپل وحدانیت باندې دلائل قائم کړی ساده بدن کې د الله د وحدانیت څومره دلائل دي د آفاق او اطراف د عالم کې وګوره د رب العالمین د وحدانیت څومره نخی دي داغه وادوا چې رب العالمین غصه وا داغه وادوا چې الله رب العزت غصه وا او هغه وادي ذکر مخکې تیر شو هم دی وګوره سوره آل عمران هغه وعده مخکې ذکر هم وا داغه نه مراد دغه وادوا سوره آل عمران وګورئ آیات ته دو اتیایم یو اتیایم نا دغه وعده الله ذکر کوي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ يَعْتَكَ وَقْتَ يَغْسِلُ وَاللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ أَكْلَكَ وَمَذْبُوتَ وَعَدَدَ پِيغَمْبَرَانُنَا اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ وَإِذْ لَمَا آتَيْتُكُم خامخا حاغا چه درمی کتا ستا من کتاب اند کتاب نام هر نبی نے دا وعدا غستیوا او داغا نبی پا ذریعی داغا دا امت نا غستیوا خامخا حاغا چه درمی کتا ستا دا کتاب نام و حکمت نو دا علم و دا پوه نام ثم جاءکم رسول او بیاراشی تا ستا زما اخیرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصدق پدا سے حال کی چی تصدیق کون کے وی لما داغ دیننو معکم چی تاسو سردی لتؤمنن نبی نخام خاتاسو ایمان بسا تا ایمان بروڑی زما پدی اخیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولتنصرن او خام خادا وادب کوئی چی داغ امداد بکوئی دے دا هر پیغمبر نوادا غستیو او هر پیغمبر د خپل امت نا غستیو قال ویلی والله رب العزت اقررتم آیاتا سو اقرارکو و اخذتم او قبولکتاسو علا ذالکم پدیبانی اسری واد زمان قال ویلی دی طول پیغمبرانو اقررنا اے اللہ موند دی خبر اقرار کرے قال الله ورته ویلی فشهدوا گواهان شئی وانا معكم من الشاهدين او زمیم تاسو سره د گواهانو نا نو دا دو مضبوطی وادی وی یو د حضور صلی الله علیه وسلم د مدد او د نصرت او دویم د الله د اولوهیت د ربوبیت د دې کې غدوان وادی مراد دی والرسول يدعوكم او رسول الله صلی الله علیه وسلم را بلی تاسو لتؤمنو بربکم دین پار چتا سیمان روڑی پخپل ربانی وقد اخذ میثاقکم او بیشکا غصد اللہ اکلکا و مضبوط وادستا سنا نو دغ وعدہ و چی ازل کی اللہ غصد و لکہ دغ آیات سور عراف کی تیر دکزان سرلی کے یوسل او دو او یایم وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ یو سل دو او یائم نمبر آیات نهم پارا کی سورہ عراف کی تیر رہے وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ او بیشک اللہ غصدا مضبوطا اکلك وادستا سنا ان کنتم مؤمنین کچر یئی تاسو ایمان روڑن کی هو الذی دغا اللہ غزات تے ینزلو چرالی گیرا نازلوی علا عبدهی پخفل بندبانی عبد نہ مراد نبی علیہ السلام دے او دا داغوی پا صفتنو کی دوی صفت تے او کمال دارے چی اللہ چاہتا وہ اجدا میں بندرے دیو جن خصوصی خصوصی مقاماتو کی اللہ پا الحبیب تا عبد ویلی کل چی دے میراج ہوا کیا ذکر کئی نوی سبحان اللذی اسرا بعبدہی او دا قرآن بنزول اغوخم لوی مقام نے نو کل وی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده او کل وی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا هو الذی ینزل علی عبده دغ اللہ غزات تے ینزلو چه قرآن پاک رالیگی رانازلوی علی عبده پخف البندوانے آیات بینات آیاتنا واضح واضح خکارا خکارا سرگن سرگن دیکھا قرآن صفا صفا مسئلہ بیانے کتی پتا نکن قرآن سرگن دوے لیخرجکم دید پار چوباسی تاسو دا نبی علیہ السلام تاسو روباسی یادا اللہ روباسی تاسو من الظلمات دتیرو دبیدی نینا الالنور رنا دیمانو دے اسلام تا وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بِكُمْ فَتَاسُ بَانْدِ لَرَعُوفٌ شَفَقَتَوْ مِنَكَ اُنْكِ دے رَحِيمُ وَمِحْرُبَانَ دے کہ اللہ کتاب نوے را لے گلے او اس یو پیغمبر نوے را لے گلے او سبائے دا مخلوق رانی میں نچا تپوس نشکو لے لیکن دا دا اللہ دا شفقتو دا مینی او دا اللہ دا رحمت غالام و دا انبیاء علیہ السلام او دا آسمانی کتابونو پا ذریعی خلقی دا خل رضاون گئی او ناراض گئی نخبر کر چه گورا پا دیز خوش آلے گا فچر دا سے زندگی دی تیرکا نزب رازی شم او کدا سے کے نزب ناراض شم وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بِكُمْ پَتَاسُ بَانْلِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ خام خادے مینک ان کے و مہربان دا دوے موجہ ذکر کئی دے انفاق فی سبیل اللہ وما لکم او سشویری پتا سباننے اللہ تنفقو فی سبیل اللہ دا چھ مال نلگوئی دا اللہ اللہ رکی قرآن او سنت کی فی سبیل اللہ چھ ذکر شی نمرات تے جہادی او دا بیا یو عام مفہوم دے نو ہر نیک کار پر کرازی خو اولنے فی سبیل اللہ جہاد تے وما لکم سشوی دی تاسو لرا اللہ تنفقو دا چی تاسو مال نلگوئی فی سبیل اللہ لاللہ لارکی وللہ میراث السماوات او خاص دا اللہ دا پارا میراث دا اسمانون دے والارض او دزمکو نا ټول انسانان به فنا شي هر څوک به مړ شي ختم به شي او د دې زمکه د اسمانونو ټول میراث به الله ته پاتې لکثیر شول هو الاول والآخر الله اول کې وو نور سنو آخر کې به आवाज پاتې شي او نور به تر بل څوک نه لا یستوی ندی برابر منکم د تاسو نا من اغسوک انفقا مال لگول دے من قبل الفتح مخی دا فتح دا مکی مکرمینا وقاتل او دا اللہ لارکی جہاد کڑے دے زن مومنان صحابہ اکرام آغو کیا غی دا فتح نمخی مالو نلگولیو او جہادو نکڑے او زن بیارستو دا فتح نجہادو نو مالو نلگول وی دوارا جنتیان بیخو گرے پا اجر کے برابر دے فاجر کے برابر نہیں او فتح نہ مراد سدی نباز مفسرین وی فتح نہ مراد فتح دا مکی دا او چا ویلی چی دا فتح نہ مراد صلح حدیبیہ دا دوارا تفسیرون روح المانی ذکر کری دوارا تفسیرون روح المانی ذکر کری چی من قبل الفتح نہ مراد سدی صلح حدیبیہ دا صلح حدیبیہ تی مراد دا یا تی نہ مراد سشے دے ابن کثیرم دوارا قولونا ذکر کرو یو ذل بعض صحابہ کرامو بعض صحابہ تو ہوئی چرے یو سور رضی زمون اسلام تلوان دی شوی ہے نپاغیبانے تاسو داد دا سدا سوائے نو دا خبر پته چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. نو دا الله حبیب ورته وی والذی نفسی بیده لو انفقتم مثل احد او مثل الجبال ذهبا ما بلغتم اعماله. وی زما د پاغ ذات قسم وی تاسو وای چې اوسوره زمونه اسلام ته مخکې شوی یی مونږ هم اوسوره د مخکې جهادونه کړی مال ملګولې. دا الله حبیب وی قسم می دی پاغ ذات باندې چې زما روح دا غ پلاس کړي دې رست خلق له وی ک تاسو دوه دمرا یاد غرونو مر سر زرو لګوي د دې اعمال ته نشي رسېږي. دای د تکالیف او د پریشانو په دور کې د حضور صلی الله علیه وسلم مرګرتیا کړي. علماء لیکلي د فتح نوم او نه او سود قاتل کې مې او خاص ذکر نکو و الى حکم تر قیامت پورې کله د دین لوم بنه ضرورت وي او د دین یعنی صح مخالفت ته دا وخت یو سړي جان او مال استعمال کو او رست بیا د دین مرګري ډیر سولې او سړي مال او جان لګی دا دواړه برابر دي د قربانو د وخت او غلوی درجه والے او الله وی اولائک دغه کسان اعظم درجه دیر لوی دی په درجه کې من الذین ادھا کساننا او سمر لوی دی نو غ الله تعالی دا دیر لوی دی الله چې اوشي ته دیر لوی وای چا وسمره اولائک دغه کسان چې د فتح د مکی نه مخکې جهادونه کړی مالونه لګولی اعظم درجه دیر لوی دی په درجه کې من الذین دا کساننا انفقو چه غی مالون لگولی دی من بعدو رستو دا فتحنا وقاتلو دا اللہ لارکی کافرو سر قتالو جہاد کرے رے درجی خوی برابر ندی او چونکہ طول مومنان دی مال لگئی جان لگئی وکلنو دا طول سرا وعد اللہ الحسنا وعد کری اللہ دا جنت د جنت وعده د ټول سره راغره د صحابه شان سره معلومه نو قران مې تفصیل صحابه سوق سوق د فتح نه مخکې قربانو والے او سوق رسو قربانو والے او د ټول سره بلا استثناء الله د جنت وعده او کا والله بما تعملون خبير الله پاک سبانه چې تاسو عمل کوئ خبردار دي. او آیات کریمه کی تفسیر دي او باج لیکری وی آیات خاص کر د سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ مبارک ہے. او اللہ اور تدیر ہے کہ مفسرین لیکلی سلام را لے گلے و دا آیات پر تفسیر کی لیکلی او طول مال قربان کرے و ثواب انشاءاللہ ہو وائیو جا گوری سرنا آمینو باللہ و رسولہ ایمان روڑی پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانفقوا لغوي مما داغ مال نجعلكم تجرذولي ايتاسو مستخلفين فيه جان نشین دی او سور زپدی مال کی بس روانی ایتی فالذین ها کثانا منو منکم کی مان روڑے دیتا سنا وانفقوا او مالین لغولی دی لهم اجر کبیر بدوی د پار بوی اجر لوی وما لكم سشوی دی تاسو لر لا تؤمنون باللہ چه تاسو ایمان نساتی پا اللہ بانی والرسول یدعوکم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بلی تاسو لتؤمنو بربکم دید پارا چه تاسو ایمان نساتی پا خفل ربانی وقد اخذ میثاقکم او بیشکا غصد اللہ مضبوطا اقلق وعدد تاسونا ان کنتم مؤمنین کئی ایتا سیمان روڑن کی هو اللذی دغا اللہ غزات تے ینزل علی عبدہی شرالی گیرانا دلئی پخفل بندبانی آیات بینات آیات نخکار اخکارا لیخرجکم دیر پارچو باسی تاسو من الظلمات دتیرون ایلن نور رناتا و ان اللہ بیشک اللہ بکم پتاسو لرعوفن قام خا شفقت و مینک ان کے دے رحیم و مہربان دے وما لکم سشوی تاسو در اللہ تنفقو فی سبیل اللہ چه تاسو مال لگو اید اللہ لارکی وللہ او خاص اللہ لرمی راس السماوات والارض پاتکی دل آسمان نود زنکو دی لا استوین دی برابر منکم دتاسو نمنا عصوک انفق چه مال لگو لے من قبل الفتح مخی د فتح مکینا یا مخی د صلح حدیبیین وقاتل او د الله رب العزت پلار کی جهاد کړي اولائک د کسان اعظم ډیر لوی دی درجتن په درجی کی من الذین لا کساننا انفقوا چه غی مالو لگولی دی منبع